بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل درسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمة الله تعالى عليه. ونحن في هذه الليلة تحت عنوان العفو عند المقدرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: العفو عند المقدرة، مسماها وكاتي وكويزة كل بيزا. العفو عند المقدرة، مسماها وكاتي وكويزة كل بيزا أو كل بيزا كساس بيا، مسماها وكاتي وكويزة kutesa, yani wakati mtu anaweza kumtesa mtu ukamsamehe. Lakini ya kwanza itakuwa iko imekaa vizuri zaidi, msamaha wakati wa kuweza kulipiza kisasi. Ndio kichwa cha habari cha darasa ya leo, lakini yote iko chini ya al-fathul a'zam ambayo inaelezea tukio la kutekwa Maka na kurejeshwa katika hadhira ya Uislamu. Anasema: thumma inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala al-Ka'ba, kisha mtume, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam aliingia katika al-Ka'ba. Thumma inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam دخل الكعبة، كيشي حقيقة متومي صلى الله عليه وسلم لإنجية كتك الكعبة، وكبر في نواحيها، لا أكبر يعني كسيما الله أكبر، وكبيجة تكبيرة كتك بمبيزو زاكي كتك بندزاكي. ثم خرج إلى مقام إبراهيم، كيشي أكتوكا ويندك وني مقام إبراهيم، وصلى فيه ركعتين لا كسولي هاب ركعتين، ثم شرب من زمزم كيش أكانوا ماجي زمزم، وجلس في المسجد ككا مسكتيني والناس حوله نهل يقوات واقو كندو كندو ياكي ككا مسكتيني نهل يقوات كندو كندو ياكي متوم صلى الله عليه وسلم، والعيون شاخصة إليه na hali ya kuwa macho ni yenye kukodoka kumtazama yeye. Watu wote wamemkodolea macho mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal uyun shakhisatun ilayhi, na hali ya kuwa macho ni yenye kukodoka kwa yeye. Yantadhiruna ma huwa fa'il bi mushriki quraish, wakingojea nini atakuwa yeye ni mwenye kulifanya. Ma huwa fa'il, nini yeye ni mwenye kulifanya. بمشركي قريش وفنية وشركين وكقريش الذين آذوه أمباو ولموذي أتوفنيني هوا وقريش وشركين وكقريش ولموذي وأخرجوه من بلاده نوكمتوه كتكم ديواكي وقاتلوه نوكمتيا فيتا ولموذي متومي صلى الله عليه وسلم وكوائينا مبالي مبالي زوذيه كوتولي بسوما باوكا فكيه كنتوه كتكم ديو مكة Mtume sallallahu alaihi wasallam akakimbilia Madina, pia wakapigana naye vita mbalimbali. Sasa leo jambo amelimilike, mji ameushika yeye, watu wote wa Maka wako chini yake, wamekuwa wanyonge, atawafanya nini? je atalipiza kisasi awaue na kuwaadhibu waliomuudhi na kumtesa? Kwa watu wanasubiri wanamsikiliza Yesu sallallahu alaihi wasallama, ma huwa fa'il bimushriki Quraysh. Walakin huna tadhharu makarimul akhlaq, lakini hapa ndipo panapodhihiri tabia njema. Allati yalzamu an yata'allama minha almuslim, tabia njema ambazo kuna mlazimu muislamu kujifunza. Walakin huna tadhharu makarimul akhlaq, lakini hapa ndipo panapodhihiri tabia njema. Allati ambazo yalzamu an yata'allama minha almuslim, kuna lazimu kujifunza katika tabia njema hizo muislamu. Muislamu analazimika kujifunza katika tabia hizo. Ayakuna ridhahu wa ghadabuhu lillahi la lihawa nafsi, ni mtu kuwa ridhaa yake, kuridhika kwake na kughadhibika kwake ni kwa ajili ya Allah azza wa jalla, na si kwa matamanio ya nafsi. Unapokuwa umeghadhibika kikweli kweli, au umeridhia ukafurahi kweli kweli, basi ni kwa ajili gani? Unapotaka kupitisha hukumu juu ya furaha yako na ridhaa yako ni kwa ajili ya nani? Na unapotaka kupitisha hukumu kwa ghadhabu zako na hasira zako kwa ajili ya kumridhisha nani? Sasa muislamu atakiwa anapotaka kufanya maamuzi juu ya mambo hayo mawili, iwe ni kwa ajili ya Allah na si kwa ajili ya nafsi yake. Kama jambo ni kwa ajili ya nafsi, basi anatakiwa asamehe tu, lakini kama ni kwa ajili ya Allah jalla wa ala, basi kila kitu akiweke katika mahala pake, awahukumu watu kwa uadilifu. Hili ni katika somo kubwa ambalo muislamu atakiwa awe nalo. Si kila pale unapoweza wewe kumwadhibu mpinzani wako, basi ukatumie fursa hiyo kufanya lile ambalo litafurahia nafsi yako. Kuna maslaha mapana yatakiwa uyaangalie. Lillahi rabbil alamin. Lakini katika mlango huu watu wengi wamefeli. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, akasema Mtume, ishuke juu yake swala na salamu, ishuke juu yake swala na salamu. Ya ma'ashara Quraysh, ya ma'ashara Quraysh, enyi kundi la Makuraish, enyi kongamano la Makuraish. Ya ma'ashara Quraysh, enyi kongamano la Makuraish. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, hivi mnadhania nini nitawafanyieni nyinyi? Mnadhani nitawafanya nini nyinyi? Ma tadhunnun, ni kipi mnachokidhania? Anni, kwamba mimi, fa'ilun bikum, ni mwenye kuwafanyia nyinyi. Yani mnadhania mimi nitawafanya nini nyinyi? Dhana zenu zinapelekea wapi, na mawazo yenu sasa hivi mnafikiriaje? Mnafikiria mimi nitafanya nini? Qalu khaira, wakasema tunadhania khairi. Qalu khaira, kuitakuwa imenasibishwa kwa fiili iliondoshwa. Qalu khaira ay nadhunnu bika khaira, akhun karimun, khabari ya mubtada ambayo imeondoshwa, takdiri yake anta akhun karimun. Akhun karimun, wewe ni ndugu mkarimu. Wabnu akhin karimin, na mtoto wa ndugu aliye mkarimu. Wewe ni ndugu yetu mkarimu, na wewe pia ni mtoto wa ndugu yetu ambaye ni mkarimu. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume, ishuke juu yake swala na salamu. Idhhabu fa antum at-tulaqa, idhhabu fa antum at-tulaqa, nendeni au ondokeni, hakika nyinyi mko huru. Nyinyi mko huru sasa, idhhabu, ondokeni au nendeni. Fa antum at-tulaqa, nyinyi mko huru. Wayarhamu Allahu al-Busiri haythu qala. Busiri hadha sufi kabir, sufi mkubwa kabisa, ndio yule mwenye Burda, kitabu kilichojaa khurafati na khuzaabalati nyingi sana, bali kuna mambo ya shirkiyati ndani yake. Afana Allahu wa iyyahu. Sasa ana kitabu chaitwa Hamziya, hapa anafanya istidlali naye. Haithu qala, wakati aliposema, wa idha kana alqatu walwaslu lillahi sawa altaqribu walifsa'u. Wa idha kana alqatu, kunapokuwa sawa kukata, walwaslu, na kuunga, lillahi, kwa ajili ya Allah, tasawa altaqribu walifsa'u, kunakuwa sawa kukurubisha na kuweka mbali. Kama jambo linafanyika kwa ajili ya Allah, basi kukata na kuunga kukawa ni kwa ajili yake, basi hata kukurubisha na kuweka mbali ni kwa ajili yake. Wa idha kana alqat'u walwaslu lillahi, utakapokuwa kukata na kuunga ni kwa ajili ya Allah, tasawa taqribu waliqsa'u, unalingana sawa kukurubisha na kuweka mbali. Aqsa yuqsi iqsa'a. Wasawaun alayhi fima atahu man sarrahu almanamu waliqra'u, na linakuwa sawa juu yake kwa lile ambalo limemjia. Man sarrahu almanamu waliqra'u, yule ambaye kumemfurahisha yeye lawama na kusifu, linakuwa sawa juu yake. Walau anna intiqamahu lihawa an-nafs, na lau kungekuwa kutesa kwake, kungelikuwa kulipiza kwake kisasi ni kwa ajili ya matamanio ya nafsi, ladamat qati'atu wajafau, kungedumu kukata udugu, wajafau na ususuwao, yote mawili hayo yangedumu. Kama ingelikuwa Mtume SAW ataka kulipiza kwa hawa ya nafsi, ladamat qati'atu wajafau, qama lillahi fil umuri, amesimama kwa ajili ya Allah katika mambo yote, fa arda Allaha minhu, akamridhisha Allah katika mambo hayo, tabayunu wa wafa'u, kupambanua na kutimiza ahadi. Fi'luhu kulluhu jamilun, vitendo vyake vyote ni vizuri. Wa hal yandahu illa bima hawahu al-ilahu, ye hapa itakuwa istifham kwa maana ya inkari. Wa hal yandahu illa bima hawahu al-ilahu, hakimwagi isipokuwa kile ambacho kimekusanya chombo, chombo hakimwagi isipokuwa kile ambacho kimebeba ndani yake. Kama chombo umekitia maji, ukimwaga itamwagika maji. Umekitia maziwa, ukimwaga itamwagika maziwa. Kwa maana ya kwamba mtu haonyeshi isipokuwa zile tabia zilizopo ndani yake, hasemi isipokuwa lile ambalo liko ndani yake. Wa kullu ina'in bima fihi yandahu, chombo siku zote, kila chombo kwa kile ambacho kiko ndani yake itamwaga. Kwa mtu mwenye safasi fil umur wa sayyi al akhlaq, huonyeshe matendo mabaya, matendo maovu, kwa sababu ndio moyo wake unavyomwelekeza. Lakini mtu mwenye tabia njema, mwenye asili nzuri katika moyo wake umekaa sawa sawa, basi ataonyesha tabia njema, kwa sababu ndicho kilichokusanywa ndani ya moyo wake. Thumma khataba alayhi salatu wassalam khutbatan, kisha akahutubu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa khutuba, ambayo abana fiha kathiran min al-ahkam al-islamia, aliweka wazi katika khutuba hiyo nyingi katika hukumu za Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akahutubu khutuba ambayo aliweka wazi katika khutuba hiyo hukumu nyingi za Kiislamu. Minha, miongoni mwa hukumu hizo, alla yuktala muslimun bikafir, muislamu hatouawa kwa kumuua kafiri. Ni jambo la kwanza, kwa sababu hakuna takafu dima, hakuna kulingana sawa kwa damu hapo. Muislamu hatouawa kwa kumuua kafir. Wala yatawarathu ahlu millatain mukhtalifatain, hawatarifiana watu wenye dini mbili tofauti au zenye kukhtalifiana. Huyu Myahudi na yule ni Mnasara, hawatarithiana mmoja wao akifa, hata kama akiwa mmoja ni baba mwingine ni mtoto. Huyu ni Muislamu na huyu ni mpagani, huyu ni Muislamu na huyu Mkristo, hawarithiani. La yatawarathu ahlu millatain mukhtalifatain. Wala tunkaha almar'atu ala ammatiha, wala hataolewa mwanamke pamoja na shangazi yake. Utakuwa wanawake wawili, mmoja wale wanawake, kila huyu ni huyu mmoja anamwita mwenzake shangazi, ndugu wa baba yake, haitafaa kuwaoa kwa pamoja. Au khalatiha, au khalati yake, mama yake mdogo, mama yake mkubwa, ukawakusanya katika ndoa moja kwa pamoja. Walbayyinatu ala man idda'a, na panatakiwa ushahidi kwa yule mwenye kudai, mlalamikaji lazima alete ushahidi. Waliyaminu ala man ankar, na kiapo au yamini kwa yule atakayepinga. Wewe unapinga, kula kiapo. Wala tusafira almar'atu masirata thalathata ayyam, la hatusafiri wala asisafiri mwanamke mwendo wa siku tatu. Illa ma'a bi mahramin, isipokuwa akiwa pamoja na mahram. Asisafiri peke yake, safiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni safari ya takriban siku tatu. Wala salata ba'da as-subhi wal 'asri, na hapana swala baada ya swala ya asubuhi na baada ya swala ya asiri. Wala yusama yawm al-adha au yawm al-adha, pia naweza kusema hivyo fi yawm al-adha takudhi, na hapa tafungwa katika siku ya Eid al-Adha wa yawm al-fitr, na siku ya Eid ya fitr. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara Quraysh, enyi kongamano la Quraysh, inna Allah adhhaba ankum nakhwat al-jahiliyyati, hakika Allah amewaondosheni nyinyi kujifakharisha kwa jahiliya. Inna Allah adhhaba ankum, hakika Allah amewaondosheni nyinyi, kwa maana jambo hilo amelikataza tena, nakhwat al-jahiliyya, kujifakharisha kwa jahiliya, wa ta'dhumaha, na kujitukuza bil abai, na kujitukuza kwa haya mambo ya jahiliya bil abai, kwa mababa, mimi baba yangu fulani, mimi ni mtoto wa fulani, mimi fulani. Acheni mambo haya. Wan nasu bil adam, na watu wote wanatokana na Adam, watu wote ni uzao wa Adam, wa Adamu min turab, na Adam anatokana na mchanga. Adam ameumbwa kutokana na udongo. Kwa nyote nyinyi ni watu wa Adam, hakuna aliyembora, ikawa yeye kaumbwa kwa mada iliyobora zaidi kuliko mwingine. Kullukum min Adam, yani wan nasu min Adam, wa Adamu min turab. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaisoma aya hii, ya ayyuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumewaumba nyinyi kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, tumewaumba kutokana na Adam na Hawa. Wajaalnakum shuruban wa qabaila, na tukawafanya nyinyi katika mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali, tukawaumba, tukawajalia, tukawaweka katika mataifa mbalimbali. Alifanya hivi ni Allah jalla wa ala, wakawa hawa wako hivi, wale wako vile, mataifa mbalimbali na makabila yakawa mbalimbali. Kwa lengo gani? Litaarafu, ili mpate kujuana. Litaarafu, ili mjuane. Basi hakuna lengo jingine, si kwamba ili mbaguane, mjenge matabaka kwa sababu ya makabila yenu au kwa sababu ya mataifa yenu. Tukisema taifa tukusudii dola, shurubu zile mbari kuu ndizo zinaweza kusudiwa hapo, ikawa hao watu katika asili hii na wale watu kwenye asili ile na wale watu kwenye asili zile, kisha yakagawanyika. Haya, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika aliye mtukufu zaidi kwenu nyinyi ni yule mcha Mungu zaidi kwenu. Yani kila unapokuwa wewe ni taqi, ni atqa lillah, ndivyo unavyokuwa ni akram. Hatuangalii wewe umetoka kwenye asili ipi, hatuangalii wewe umetoka kwenye uzao upi, babu zako walitoka wapi, kwenye pango gani, kwenye msitu upi, kwenye jangwa lipi, au kwenye kasri ipi. Haiangaliwi hiyo, kwamba babu na babu na babu yake alikuwa kadha ya kadha. Kama ingelikuwa hivyo, basi Abu Lahab ingekuwa ni mtu wa peponi. Lakini Qur'ani ilishamtangaza siku nyingi kwamba Abu Lahab atakuwa katika moto. Sawa, sayasla naran dhata lahab, ishaambiwa kabisa atauingia moto tu, lakini asili yake ni asili tukufu kabisa. sababu Lahbi ni Bani Hashim, na katika watu bora kabisa wa makabila, kama ni makabila basi Banu Hashim, kwenye kabila la Makuraish basi Banu Hashim ndio ile kitu kilichochujwa kutoka kwenye Makuraish. Makuraish ni katika kabila tukufu katika Waarabu, na Waarabu yuona bora, lakini wabora wao kabisa ni Makuraish. Na katika hao Makuraish kuna familia iliyobora zaidi, nayo ni Banu Hashim, na Abu Lahab ni katika Banu Hashim. Lakini sayasla naran dhata lah tena wa mraatuhu hamalatal hatab. Kwa nini? Kwa sababu amali yake haikumsaidia kitu. Wa inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Hakika Allah ni mjuzi mtambuzi wa habari. Thumma shara'a, mtu kumwona mtu ambaye anajifakhirisha kwa kabila lake au kwa ukoo wake na kujiona yeye ni bora juu ya mwingine, ujue huyo ana matatizo katika akili yake, kadhalika katika imani yake, moyo wake hauko salama. Au mtu anambagua mtu kwa sababu ya rangi, akawa na asabia ya rangi, kwa sababu tu huyu ni mweupe akambagua, au kwa sababu huyu ni mweusi. Huyu mtu ana matatizo, huyu ana nakhwa ya jahiliya. Sasa jambo hili watu wengi wanalalamikia kwamba wazungu wabaguzi sana. Ni kweli wengi wao wako hivyo. Waarabu wabaguzi sana, ni kweli. Hata Waafrika pia wanabaguana wenyewe kwa wenyewe. Kuna makabila yakajiona kwamba wao ni bora kuliko mwingine. Kwa nini? Basi sisi bora. Ubora wenu unatokea wapi? Hana cha kueleza. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Kwa hiyo hambagui mtu mwingine. Na siku zote watu waliokuwa katika misingi ya jahiliya, ambao hawakufuata misingi ya Uislamu, ndio wenye tabia hizi za kibaguzi, ambayo ni maradhi yameenea katika kila bara na katika kila nchi, isipokuwa watu wanazidiana sasa. Na wengine wakaona lugha yao ni bora kuliko nyingine, pengine ndio lugha mbaya kabisa kwa masikio ya watu, lakini wao wakajiona ndio lugha yao nzuri kabisa. Sijui waliambiwa na nani. Na hivi ndivyo walivyo wanadamu, lakini wote wanarudi kwenye asili moja. Wote asili yao ni moja, na tabia zao zile za kibinadamu ni za aina moja, zinafanana. Haja anayokwenda huyu ndiyo ya yule, hakuna tofauti. Hakuna kwamba hawa wako hivi na wale wako vile. Allah amejalia watu wote ule ubinadamu wao kwa sawa. Wanasu min Adam wa Adam min turab. Sasa watu takiwa waache nakhwa aljahiliya, mambo ya ukabila na utabaka na mengineyo na rangi, ni katika mambo mabaya kabisa yasiyofaa kwa Muislamu anayejua Uislamu. Hizo ni katika tabia za kijahiliya, jahiliya za kikafiri hasa zisizofaa. Da'uha fa innaha mumtina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema maneno haya. Kwa tumesema ni katika tabia za kikafiri, tuseme kwamba anaofanya hivyo kafiri, tofauti vitu vile tofauti. Thumma shara'a an-nasu yubayi'una rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Kisha wakaingilia watu wanampa bai'a mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam juu ya Uislamu, walikwenda kula kiapo cha Uislamu. Wa mimman aslama fi hadha al-yawm, na miongoni mwa waliosilimu katika siku hii ya leo, Muawiya ibn Abi Sufyan. Ni Muawiya mtoto wa Abu Sufyan radiyallahu anhu. Wa Abu Quhafata walidu Siddiq, na Abu Quhafa mzazi wa Abu Bakr al-Siddiq, baba yake Abu Bakr al-Siddiq pia alisilimu siku hii. Wa qad fariha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kathiran bi islami, na kwa hakika alifurahi mtume sallallahu alayhi wa sallam sana kwa kusilimu kwake. Wa jaa rajulun yarta'idu khawfan, na akaja mtu mmoja hali ya kuwa anatetemeka kwa hofu. Yarta'idu, hali ya kuwa anatetemeka, khawfan, kwa hofu. Faqala lahu alayhi salatu wassalam, mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, hawin alayka, kuwa na utulivu. Hawin alaika, kuwa na utulivu. Fa inni lastu bimalikin, mimi si mfalme. Fa inni lastu bimalikin, mimi si mfalme. Kisoma kasra inakuwa maana yake mfalme, kisema kwa fatha bimalakin itakuwa ni malaika na si ile nilikusudia. Fa inni lastu bimalikin, hakika mimi sikuwa ni mfalme. Innama ana ibn imra'atin min quraishin, hakika hapana vingine, mimi ni mtoto wa mwanamke katika Makuraishi. Kana taakulu alqadida, aliyekuwa anakula ngonda. Ngonda yani nyama za kuanika zile, alqadida. Kwa mimi ni mwanamke, ni mtoto wa mwanamke wa Kikureishi, mwanamke ambaye anakula ngonda, nyama za kuanika. Ni kawaida zao walikuwa wanakata nyama zile, kwa sababu hawana mafriza, zinaanikwa juani ili zisije zikaharibika. Zinakaa kwa vipande vidogo vidogo, zinaanikwa pale, zinakaa kwa muda mrefu, yani zinaweza kudumu kwa muda mrefu. والحديث خرجه ابن ماجه من حديث ابي مسعود وصححه الالباني رحمه الله تعالى. من حديث ابي مسعود رضي الله عنه وصححه الالباني في صحيح سنن ابن ماجه. اما الذين اهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه, اما ولي امباو متومه صلى الله عليه وسلم علي هلاليش دم زاو, فقد ضاقت عليهم الارض بما رحبت, اللي كوا فينيو جو ياو ارضي pamoja na upana wake. Qad dhaqat, faqad dhaqat alayhim al-ardh, ilikuwa finyu juu yao ardhi, bima raqabat, pamoja na upana wake. Ardhi pana, lakini wao waliona ardhi imekuwa ndogo, hawana pa kukimbilia. Faminhum man haqqat alayhi kalimatu al-adhab, kuna miongoni mwao ambaye limdhibiti juu yake neno la adhabu, faqutil, akauawa. Katika hao kuna ambao waliuawa. Waminhum man adrakathu inayatullah fa aslam, na kuna katika hao ambaye ulimdiriki msaada wa Allah au ulimpata msaada wa Allah akaslimu. Fa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, laja'a ila akhihi min ar-radha'i, alijiegemeza kwa ndugu yake kukunyonya, ambaye ni Uthman ibn Affan. Alikwenda kwa Uthman ibn Affan akajiegemeza kwake. Laja'a ila akhihi, alijiegemeza kwa ndugu yake, min ar-radha'i, kwa kunyonya, ndugu yake kwa kunyonya, Uthman ibn Affan. Wa talaba minhu, na akamtaka yeye, an yasta'mina lahu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, akamtaka ampe amani kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faghayyabahu Uthman radiyallahu anhu, Uthmani akamficha yeye, hatta hada'a an-nasu, mpaka walipotulizana watu. Watu walipotulizana. Thumma ata bihi an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kisha akamleta kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qala ya rasulallah, akasema ewe mtume wa Allah, qad amantuhu, nimempa amani, fabayihu, mpe bai'a. Fa'arada anhu sallallahu alayhi wa sallam miraran, mtume sallallahu alayhi wa sallam akampuuza mara nyingi tu. Thumma bayaahu, kisha ndio akampa bai'a, akampa mkono, akala kiapo. Falamma kharaja Uthmanu wa Abdullahi, wakati alipotoka Uthman na Abdullah radhiyallahu anhuma, qala alayhi salatu wassalam, akasema mtume alayhi salatu wassalam, a'radtu anhu liyakuma ilayhi ahadukum, a'radtu anhu, nilimpuuza yeye, liyakuma ilayhi ahadukum, ili asimame kumwendea yeye mmoja wenu, ili asimame kumwendea yeye mmoja wenu, fayadhriba unuqahu, ili amkate shingo yake. Mimi nilikuwa nampuuza ili atoke mtu amkate shingo yake. Faqalu halla ashabta ilayna, wakasema kwa nini hukutupa ishara, halla ashaqta ilayna, si ungetupa ishara. Faqala la yanbaghi linabiyyin, akasema haitakikani kwa mtume yoyote, antakuna lahu khainatul a'yun, kuwa ana yeye kuhini kwa jicho, antakuna lahu khainatul a'yun, kuwa ana yeye kuhili kwa jicho. Haiwezekani mtafanya khiana, mtu amekuja kama nikafanya khiana kwamba muueni. Ah. Katumia macho yangu au ishara yangu, hapana. Lakini limpuuza ili kutoa nafasi, wali na nafasi ya kuweza kumuua muue huyo. Waliadhimu muadhimu.